رفيق خوبا سلام چطوری؟ امیدوارم حالت خوب باشه. من رافع آدم الهاشمی هستم، استاد زبان و ادبیات عربی. به مکالمه عربی خیلی خیلی خیلی بی نهایت خوش اومدید و به ضبط های صوتی کتابم عربی برای سخنگویان فارسی بسیار بسیار بسیار خوش اومدید. شروع کنیم؟ بیا شروع کنیم. رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی. بخش 13 از مهمترین واژه ها در متن دوم کتابم عربی برای سخنگویان فارسی. لفظ شماره 577 کاسرون کاسرون کاسرون کاسرون کاسرون سبر سریع بخون کاسرون کاسرون کاسرون دوباره کاسرون کاسرون کاسرون عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 578 کالمعتادی کالمعتادی کالمعتادی. خوب گوش کن رفیق، اینجا عین داریم، نگو کالمعتادی، کالمعتادی درست نیست، بگو کالمعتادی. عین عین روی عین تمرکز کن، به این شکل بخون کالمعتادی کالمعتادی. دوباره کالمعتادی کالمعتادی. آفرین بهت، الان درست خوندی، سبر سرعی بخون کالمعتادی کالمعتادی کالمعتادی درسته. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 579 کان کان کان کان کان کان سبر سریع بخون کان کان کان دوباره کان کان کان عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 580 کانت کانت کانت کانت دوباره کانت کانت کانت سبر سریع بخون کانت کانت کانت دوباره کانت کانت کانت درسته. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 581 کأننی کأننی کأننی کأننی سبر سریع بخون کأننی کأننی کأننی دوباره كأنني كأنني كأنني عالي أفرم بهد. بيرم بواجه بعد لفظ شمارة 582 كأنه كأنه كأنه كأنه سبر سريع بخون كأنه كأنه كأنه دوبارة كأنه كأنه كأنه عالي. بيرم بواجه بعد لفظ شمارة 583 كأنها كأنها كأنها كأنها عالي سبر سريع بخون كأنها كأنها كأنها دوباره كأنها كأنها كأنها عالي. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 584 كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة سبر سريع بخون كبيرة كبيرة كبيرة دوباره كبيرة كبيرة كبيرة. آفرین بهت، عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 585. الکتب، الکتب، الکتب، الکتب، الکتب. سفر سریع بخون. الکتب، الکتب، الکتب. درسته؟ بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 586. کتیفها، کتیفها، کتیفها، کتیفها، کتیفها. دوباره کتیفها، کتیفها، کتیفها. سبر سرع بخون. کتیفها، کتیفها، کتیفها. سریع بخون. کتیفها، کتیفها، کتیفها. آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 587. کثیرن، کثیرن، کثیرن، کثیرن، کثیرن. سبر سریع بخون. كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا. اولي بين بفاجي بعد لفظ شماره 588. كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره. افرم بيت اولي سبر سري بخون. كثيره كثيره كثيره. دوباره كثيره كثيره كثيره. اولي بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 589. کتو، کتو، کتو، کتو، کتو، کتو. سه بار سری بخون. کتو، کتو، کتو، کتو، کتو، کتو. آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 590. الکراسیو، الکراسیو، الکراسیو، الکراسیو، الکراسیو. سبر سريع بخون. الكراسيو، الكراسيو، الكراسيو، الكراسيو، الكراسيو، الكراسيو. آلي بريم بفاجي بعدي لف شمارة بونساد ونفدو يك. الكرسيو، الكرسيو، الكرسيو، الكرسيو. أفرين. سبر سريع بخون. الكرسيو، الكرسيو، الكرسيو. دوبارا. الكرسيو، الكرسيو، الكرسيو. آلي بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 592. کرسیوکه، کرسیوکه، کرسیوکه، کرسیوکه. سه بار سریع بخون. کرسیوکه، کرسیوکه، کرسیوکه. دوباره کرسیوکه، کرسیوکه، کرسیوکه. آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 593. کعادتها، کعادتها، كعادتها، كعادتها. سبر سريع بخون. كعادتها، كعادتها، كعادتها. دوباره سريع بخون. كعادتها، كعادتها، كعادتها. افرين. الي بريم بواجه بعد لف شماره 594. كفيه، كفيه، كفيه، كفيه، كفيه، كفيه. سبر سريع بخون. كفيه، كفيه، كفيه. دوباره كفيه، كفيه، كفيه. عالي. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 595. كفيه، كفيه، كفيه، كفيه. سبر سريع بخون. كفيه، كفيه، كفيه. تكرار کن. كفيه، كفيه، كفيه. افرین، افرین بیت. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 596. کلو، کلو، کلو، کلو، کلو، کلو. سبر سریع بخون. سریع. کلو، کلو، کلو. دوباره کلو، کلو، کلو. آفرین بیت. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 597. کلا، کلا، کلا، کلا، کلا. آلی. سه بار سریع بخون. کلا، کلا، کلا. سریع. کلا، کلا، کلا. دوباره کلا، کلا، کلا. آفرین، آفرین بیت آلی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 598. کلامکی، کلامکی، کلامکی، کلامکی، کلامکی. سه بار سریع بخون. کلامکی، کلامکی، کلامکی. دوباره كلامكي. درسته. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 599. کلامیه. سه بار سریع بخون، سریع. کلامیه. عالی. کلامیه. آفرین بیت، آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 600. کیلانا. سه بار سریع بخون، کیلانا. دوباره کیلانا. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 601. کلمتون. سه بار سریع بخون، کلمتون. دوباره کلمتون. آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 602. کنتو. سه بار سریع بخون، کنتو. دوباره کنتو. سریع، کنتو. آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 603. کنت. آفرین. سه بار سریع بخون، کنت. سریع، کنت. آفرین، عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 604. کوبن. سه بار سریع بخون، کوبن. آفرین، عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 605. کی. سه بار سریع بخون، کی. سریع، کی. سریع، کی. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 606. کیف. سه بار سریع بخون، کیف. آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 607. کیفما. سه بار سریع بخون، کیفما. دوباره کیفما. آفرین بیت. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 608. الكئيبو. سه بار سریع بخون، الكئيبو. آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 609. لا. سه بار سریع بخون، لا. سریع، لا. آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 610. لاحقاً. دقت کن رفیق، خوب گوش کن، اینجا حا داریم، ها نداریم. بس نگو لاحقاً، درست نیست. روی حا تمرکز کن، به ها نرو، به ها نرو. بگو لاحقاً. دوباره لاحقاً. آفرین، الان درست خوندی. سه بار سریع بخون، لاحقاً. دوباره لاحقاً. درسته. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 611. لأرى. سه بار سریع بخون، لأرى. دوباره لأرى. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 612. اللا مبالاتو. اللا مبالاتو. سبر سريع بخون. اللا مبالاتو، اللا مبالاتو، اللا مبالاتو. دوباره اللا مبالاتو، اللا مبالاتو، اللا مبالاتو. افرین اولی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 613. لأني. سبر سريع بخون. لأني. دوباره لأني. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 614. لحمها. خوب گوش کن رفیق، دقت کن. اینجا ها نداریم. اینجا چی داریم؟ حا داریم. پس روی حا تمرکز کن. بگو لحمها. نگو لحمها. لحمها. لحمها درست نیست. به ها نرو. روی حا تمرکز کن. به این شکل. اینجوری بخوان. لحمها. لحمها. حا. لحمها. لحمها. دوباره بخوان. لحمها. لحمها. دوباره بذار ببینم. دوباره لحمها. لحمها. آفرین، الان درست خوندی. دوباره لحمها. لحمها. عالی. سه بار سریع بخون. لحمها. لحمها. لحمها. درسته. لحمها. لحمها. لحمها. عالی عالی. آفرین بهت. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 615. لحیتون. لحیتون. لحیتون. لحیتون. بازم اینجا حا داریم، ها نداریم. پس به ها نرو، روی ها تمرکز کن. نگو لحیتون. لحیتون. لحیتون درست نیست. بگو لحیتون. لحیتون. روی ها تمرکز کن رفیق. اینجوری بخون. لحیتون. دوباره لحیتون. لحیتون. آفرین، الان درست شد. لحیتون. لحیتون. عالی، درست خوندی. لحیتون. لحیتون. آفرین، سبر سریع بخون. لحیتون. لحیتون. لحیتون. دوباره لحیتون. لحیتون. لحیتون. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 616. لدیه. لدیه. لدیه. لدیه. لدیه. سبر سریع بخون. لدیه. لدیه. لدیه. دوباره لدیه. لدیه. لدیه. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 617. لذا. لذا. لذا. لذا. خوب گوش کن رفیق، دقت کن. اینجا زایی نداریم. چی داریم؟ اینجا ذال داریم. ذال. پس به زایی نرو. نرو به زایی. نگو لذا. لذا. لذا درست نیست. بگو لذا. ذال. ذال. زای نیست. بگو لذا. لذا. لذا. دوباره بخون. لذا. روی ذال تمرکز کن. لذا. دوباره بخون. لذا. لذا. لذا. آفرین. آفرین. الان درست خوندی. بخون. لذا. لذا. لذا. عالی. سه بار سریع بخون. لذا. لذا. لذا. دوباره لذا. لذا. لذا. آفرین. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 618. لذتون. لذتون. لذتون. لذتون. بازم اینجا زای نداریم. اینجا چی داریم؟ ذال داریم. ذال. پس بزای نرو. نرو بزای. روی ذال تمرکز کن. به این شکل بخون. لذتون. نگو لذتون. لذتون. لذتون درست نیست. بگو لذتون. لذتون. لذتون. دوباره بخون. لذتون. لذتون. لذتون. آفرین، سبر سریع بخون. لذتون. لذتون. لذتون. دوباره لذتون. لذتون. لذتون. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 619. لذالک. لذالک. لذالک. لذالک. لذالک. بازم اینجا زای نداریم، ذال داریم. پس بزای نرو. نگو لذالک. لذالک. لذالک درست نیست. بگو لذالک. لذالک. لذالک. دوباره لذالک، لذالک. آفرین، بیت عالی. سه بار سریع بخون. لذالک، لذالک، لذالک. دوباره لذالک، لذالک، لذالک. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 620. اللذیذ، اللذیذ، اللذیذ، اللذیذ، اللذیذ. رفیق، رفیق، رفیق. خوبم، خوب گوش کن، اینجا زای نداریم، نرو بزای، نگو اللذیذو، اللذیذو، اللذیذو درست نیست، بگو اللذیذو، ذال، روی ذال تمرکز کن، بین شکل بخون، رفیق. اللذیذو، اللذیذو، اللذیذو. دوباره اللذیذو، دوباره بخون، بزا ببینم، اللذیذو، اللذیذو. آفرین، الان درست خوندی؟ سریع بخون، اللذیذو، اللذیذو، اللذیذو. دوباره سریع بخون، اللذیذو، اللذیذو، اللذیذو. عالی، آفرین بهت. بریم به واژه بعد، لفظ شماره 621. لذیذون، لذیذون، لذیذون، لذیذون. آفرین، آفرین، دیگه بلد شدی. الان اینجا زای نداریم، لذیذون، لذیذون درست نیست، لذیذون درسته، لذیذون، لذیذون، لذیذون، باید لذیذون باشه، لذیذون، لذیذون. آفرین، آفرین، نرو بزای، آفرین، عالی. دوباره بخون، لذیذون، لذیذون، لذیذون. آفرین، سه بار سریع بخون، لذیذون، لذیذون، لذیذون. دوباره لذیذون، لذیذون، لذیذون. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 622. لعلک، لعلک، لعلک، لعلک، لعلک. آفرین، لعلک. رفیق گوش کن، اینجا عین داریم، نقول لعلک، لعلک، لعلک درست نیست، روی عین تمرکز کن، بگو لعلک، عین، لعلک، لعلک. دوباره لعلک، لعلک. درست خوندی؟ سه بار سریع بخون، لعلک، لعلک، لعلک، لعلک، لعلک، لعلک. آفرین بهت، عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 623. لکه، لکه، لکه، لکه، لکه، لکه. سه بار سریع بخون، لکه، لکه، لکه، سریع، لکه، لکه، لکه. آفرین، آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 624. لاکن، لاکن، لاکن، لاکن، لاکن. سه بار سریع بخون، لاکن، لاکن، لاکن. دوباره لاکن، لاکن، لاکن. دوباره لاکن، لاکن، لاکن. عالی، بسیار عالی، کار خوبی کردی رفیق، آفرین بهت، عالی، عالی. به پایان این درس رسیدیم. ممنونم از حضورتون در این درس. میبینمت در درس بعدی. رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي.